farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 6 maja, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa matura z języka angielskiego. Mam wrażenie, że angielski to ta matura, na której trzeba się po prostu postarać, żeby nie popełnić głupiego błędu, ale nie jest to jakieś wielkie wyzwanie. Wszystkie dane epidemiczne wskazują na to, że kończy się już trzecia fala koronawirusa. Mówił o tym w Polskim Radiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Policja w Nowym Jorku szuka sprawców, którzy zdewastowali pomnik Jerzego Popiełuszki w dzielnicy Greenpoint. Maturzyści rozpoczęli egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Punktualnie o 9:00 otrzymali arkusze z zadaniami ze słuchania, rozumienia tekstu i pisania. Na rozwiązanie mają 2 godziny. Matura z języka obcego nowożytnego jest obowiązkowa, a najwięcej abiturientów wybiera właśnie język angielski. Przed wejściem na salę uczniowie z liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie mówili, że czują się dobrze przygotowani. Mam wrażenie, że angielski to ta matura, na której trzeba się po prostu postarać, żeby nie popełnić głupiego błędu, ale nie jest to jakieś wielkie wyzwanie, raczej dla, tutaj mam wrażenie, większości z nas. Nie no, wyzwanie to raczej nie jest, to chyba najłatwiejsze z tych matur wszystkich. Nastawienie raczej wyśmienicie, nie ma się czym martwić. Co jakieś części jest listening, słuchanie, tak, no i potem są jakieś, trzeba coś wypełnić. I pisanie, tak, rzecz jasna, pisanie. Nie spodziewam się żadnych nowości, no zawsze po prostu jest list do napisania i to taki standard jest od lat. No nie najtrudniejsze, nie najtrudniejsze. A o 14:00 rozpocznie się drugi dzisiejszy egzamin z historii sztuki. To jeden z najrzadziej wybieranych przez zdających przedmiotów dodatkowych. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk powiedział, że wszystkie dane epidemiczne wskazują na to, iż w Polsce kończy się już trzecia fala koronawirusa. Zaapelował jednocześnie o dalsze przestrzeganie zasad sanitarnych, aby nie spowodować ponownego wzrostu liczby zakażeń. W programie Pierwszym Polskiego Radia Michał Dworczyk zaznaczył, że na razie nie ma planów szybszego luzowania obostrzeń, a rząd będzie się trzymał przedstawionego harmonogramu. Od 8 maja otwarte będą hotele, tydzień później otwarte zostaną ogródki restauracyjne oraz kina i teatry na świeżym powietrzu. Również od 15 maja obowiązywać będzie nauka hybrydowa dla klas 4-8, szkół podstawowych i dla szkół średnich. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że pieniądze z unijnego funduszu odbudowy mogą pojawić się w Polsce w drugiej połowie roku. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia przypomniał, że do uruchomienia środków jest potrzebna zgoda wszystkich państw należących do wspólnoty. Czekamy jeszcze na kilka innych krajów, bo proces certyfikacji trwa w całej Unii Europejskiej. Zobaczymy, jak to szybko nastąpi. No, optymalnie byłoby, gdyby się udało to zrobić do końca pierwszej połowy roku, tak żeby już w drugiej połowie pieniądze mogły się pojawić. Z kolei przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział, że głosowanie za Europejskim Funduszem Odbudowy oznacza, że jego ugrupowanie opowiedziało się po stronie społeczeństwa obywatelskiego. W rozmowie z Radiową Jedynką zaznaczył, że nie oznacza to poparcia dla rządu, a jedynie dla funduszy europejskich, które mogą przyczynić się do rozwoju państwa. Lewica będzie popierała każdą dobrą ustawę, która będzie dotyczyła Polski. Jeżeli będzie ustawa, która będzie dawała lepszą odpowiedzialność ekologiczną, która będzie wspierała Zielony Ład, która będzie dawała poczucie takiej solidarności energetycznej, to dlaczego mamy tego nie poprzeć? Jeżeli będą większe środki finansowe na emerytury, a ustawę Lewica taką złożyła, minimalna emerytura 1600, a te wyższe emerytury, dodatki po 500-600 zł, to dlaczego mamy tego nie popierać? Fundusz Odbudowy to unijny program mający wspierać gospodarkę po pandemii. Do Polski ma z niego trafić około 58 miliardów euro. Zdewastowano pomnik księdza Jerzego Popiełuszki w nowojorskiej dzielnicy Greenpoint. Wandale zdewastowali go już 6 raz. Na głowę figury nałożono czarny plastikowy worek, a wokół pomnika rozsypano śmieci. Więcej o tym w korespondencji Małgorzaty Kałuży. W akcie wandalizmu mieszkający tam Polacy zawiadomili policję, władze miasta i polski konsulat. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zainstalowano przy pomniku monitoring. Jerzy Popiełuszko to nie tylko ksiądz i błogosławiony Kościoła katolickiego, ale również wojownik o wolność. Bez niego niemożliwe byłoby pokonanie komunizmu w Polsce, powiedział konsul generalny Adrian Kubicki.

WhatsApp. Pisze tam, jak odczuwa świat, jak obco się czuje na emigracji, jako wyrzutek, jak bardzo nie akceptuje zbyt pobieżnego poglądu na sprawy polskie. A potem obserwujemy jego głód, jego niemożność pełnego wyrażenia się w PRL-u. Los z pewnością nieszczęśliwy, warty przestudiowania jako przestroga. Stanisław Mackiewicz, Cat w listach. Odsłony Cata. Trójkowy felieton kulturalny. Za chwilę w Trójce przed południem zajrzymy do Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego, bo moim Państwa gościem będzie kustosz tego muzeum, pani Karolina Prymlewicz. Nocą przychodzi wtedy gorzej niż sprzeciw, jeśli tego chcesz. Mogę od głosu się wstrzymać, gdy świat się wali, krzyczysz, że to deszcz. Spróbujmy to zatrzymać. Wiem, że to robisz, kiedy rozrasta się. Nocą przychodzi wtedy gorzej myślę. To może zaszkodzić. Przekonaj mnie. Wiem, że to zrobisz. Nie zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Teraz w Trójce przed południem przenosimy się do Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego. Moim Państwa gościem jest pani Karolina Prymlewicz, kustosz muzeum, a także dzień dobry, a także kuratorka wystawy, którą nareszcie możemy zobaczyć osobiście, bo muzeum już otwarte. Wystawa nosi tytuł Teresa Jakubowska z życia wycięte. Pani Karolino, co sprawiło, że postanowiliście Państwo zaprezentować w tym czasie właśnie ten przekrój prac graficznych pani Teresy Jakubowskiej? Przede wszystkim cieszę się, że muzeum ponownie otworzyliśmy i zapraszam widzów, żeby jak najszybciej odwiedzili nasze muzeum i zobaczyli wystawę Teresy Jakubowskiej, ponieważ wystawa jeszcze na do 23 maja. Natomiast przygotowana była i w zasadzie mogliśmy ją udostępnić widzom już w listopadzie zeszłego roku. Niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany, no ale teraz jeszcze można wystawę obejrzeć. Teresa Jakubowska to wspaniała, wybitna polska graficzka, która urodziła się w 1930 roku, a w muzeum prezentujemy cały przekrój jej twórczości, także od prac pochodzących z drugiej połowy lat 50., kiedy już po studiach wypracowała swój własny, osobisty język wypowiedzi. Są to prace, które są takimi reportażowymi migawkami z życia codziennego, stąd też tytuł wystawy Z życia wycięte. Bo ta twórczość Teresy Jakubowskiej jest satyryczna, jest też humorystyczna, ale też pojawiają się akcenty całkiem poważne. I tak jak powiedziałam, cały przekrój twórczości, to znaczy też kolejne tendencje, już może mniej reportażowe, bardziej fantazyjne, ponieważ Jakubowska zaczęła w latach 60. podróżować po Europie głównie i wtedy zaczęły powstawać bardzo dekoracyjne wizerunki miast. Miast bardzo znanych, na przykład włoskich, renesansowych i barokowych, są to kompozycje bardzo dekoracyjne, kojarzące się na pierwszy rzut oka z wycinanką, z grafiką ludową, więc one stanowią ogromną przyjemność dla oka. Natomiast w drugiej połowie lat 60. artystka po przeprowadzeniu się do Warszawy zaczęła również tworzyć pracę w tendencji, którą nazywa refleksyjną. I to jest seria prac, które mają wymowę egzystencjalną, w których artystka posługuje się symbolicznymi przedstawieniami. Często powtarzają się motywy drabiny, skrzydeł, latawca, dmuchawca. To, co pani mówi, to też nasunęła mi się taka refleksja, że rzeczywiście to w ogóle człowiek tak troszkę marzy po serii podróży, kiedy wraca do swojego miejsca, do swojego domu, to ogarnia go bardzo dużo refleksji, trochę takiego smutku, trochę zastanawia się nad egzystencją, nad sobą tutaj, porównuje i trochę tak to brzmi. Powiedziała pani, wspominając o tytule Z życia wycięte, o tej części takiej części myśli związanych z pracami pani Teresy Jakubowskiej, ale to też jest dosłownie Z życia wycięte, bo przecież to są linoryty. Tak, no właśnie. Prezentujemy prace graficzne, prace, które są głównie linorytami. Są też wyjątkowo, jest niewiele drzeworytów. W większości wykonywała artystka prace linorytnicze. Dodatkową ciekawostką, i myślę, że to warto podkreślić, to jest wyjątkowa okazja, kiedy widzowie mogą zobaczyć matryce graficzne. I to matryce graficzne zestawione z odbitkami graficznymi. Także zwiedzający mają szansę właśnie prześledzić w pewnym sensie cały proces tworzenia odbitki graficznej. To o tym i jeszcze o twórczości pani Teresy Jakubowskiej i jak to się odnosi do grafiki współczesnej, do tego wrócimy za chwilę. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different light, we rub our bikes into the sky. Now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Let us hold each other. Lonely water, lonely water. Won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river. Hold back the river, let me. Trójce przed południem. Muzeum Karykatury imienia Ryka Lipińskiego to jest ta przestrzeń, którą teraz eksplorujemy. Moim Państwa gościem jest pani Karolina Prymlewicz, kustosz muzeum i kuratorka wystawy Teresa Jakubowska z Życia Wycięte. Pani Karolino, to skupmy się teraz na tych grafikach pani Teresy Jakubowskiej, bo one są bardzo mocno nasycone i treścią, i kreską. Są czarno-białe, ale nie ma się wrażenia braku kolorów. Przeciwnie. Z czego to wynika, pani zdaniem? Wielobarwność jest na pewno związana z mnogością tematów, wątków, motywów, którymi jest przesycona twórczość Jakubowskiej. Natomiast skończyłyśmy rozmawiać w poprzednim wejściu o matrycach, które można zobaczyć. W matrycach wycinanych w gumolicie, w linoleum, nożykiem szewskim, który również jest obiektem, którym można zobaczyć na wystawie, także jest to też ciekawostka. I ten niepozorny nożyk, którym artystka posługiwała się przez dziesięciolecia swojej pracy, jeśli zderzymy ten nożyk, ten jego wygląd, ten drobiazg na wystawie z całą ilością dużoformatowych również graficznych i tymi dużymi matrycami, no to pokazuje, jak ciężka to fizycznie jest również praca, ale też no, na pewno ile też radości daje efekt ostateczne widzom. I tak jak pani powiedziała, prace są czarno-białe, z drobnymi wyjątkami, jednak artystka była konsekwentna i ta czerń i biel jest też wyznacznikiem jej całej twórczości. Łączy się to z bezkompromisowością, o której Jakubowska niejednokrotnie mówiła, i satyrycznym charakterem jej prac. Wystawa, jak pani wspomniała, to przekrój przez życie twórcze artystki. Taka graficzna podróż aż do lat 50. I no, przez te wszystkie dziesięciolecia tak wiele się zmieniało w naszym otoczeniu, w naszej kulturze, też w sposobie ekspresji również graficznej. To co dla pani jest najciekawszego w tych pracach? Co pani zdaniem może być najbardziej interesujące również w tej wystawie, na tej wystawie dla tych, którzy śledzą twórczość współczesnych grafików, którzy wiadomo, no, używają też różnych technologii? Tak, kiedy artystka zaczęła prezentować swoje prace w drugiej połowie lat 50., można powiedzieć, że to był jej taki realizm po socrealizmie. Wtedy, warto podkreślić, królowała abstrakcja. Więc prace Jakubowskiej no oczywiście nie wpisywały się w ten nurt, ponieważ artystka nigdy się z abstrakcją nie identyfikowała i nie podejmowała również takich prób. Nie zajmowała się też ilustracją, ilustrowaniem książek. Jej satyra również nie była typowo prasową satyrą, bo rysunku satyrycznego jako takiego nie uprawiała. Także była zawsze w pewnym sensie na marginesie, była artystką osobną, również w dziedzinie grafiki artystycznej, ale artystką bardzo zdecydowanie zauważalną i która wypracowała swój własny język, może wówczas mniej modny, ale dzisiaj myślę, że jej tematyka, którą podejmowała, jest bardzo aktualna i dlatego to, mówiąc kolokwialnie, widzów chwyta, ponieważ te problemy i codzienne, oczywiście one nas dotyczą również dzisiaj, a nie tylko ludzi żyjących powiedzmy w latach 50. czy 60. Natomiast prace te symboliczne, refleksyjne są no, uniwersalne, używając tego wyświechtanego nieco słowa, ale myślę, że nadal dają nam do myślenia i przyciągają uwagę. I myślę, że warto odwiedzić Muzeum Karykatury imienia Ryka Lipińskiego, tym bardziej, że najbliższy weekend muzeum będzie można zwiedzić bezpłatnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Karolina Prymlewicz, kustosz muzeum i kuratorka wystawy Teresa Jakubowska z Życia Wycięte. Dziękuję bardzo. Crazy, crazy. Bardzo spodobało mi się określenie pani Karoliny Prymlewicz. A propos pani Teresy Jakubowskiej, artystka osobna. Tak myślę sobie, artystka osobna, artysta osobny, to naprawdę fascynujące. Czy macie państwo takich swoich artystów osobnych, artystki osobne, o których uważacie, że warto powiedzieć? Piszcie do nas na trójka@polskieradio.pl, a za chwilę będzie fajny film. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski od dziś zaprasza na przegląd filmowy towarzyszący niedawnej wystawie Ursuli Meyer. Co nas przetrwa, to propozycja dla wszystkich, bo filmy dostępne będą w wirtualnej sali kinowej, a z Aleksandrą Jeglińską, kuratorką przeglądu zatytułowanego I grając z możliwością, rozmawia Ryszard Jaświński. Fajny film. Przegląd filmowy, który jak najbardziej związany jest z wystawą. Tak jest. Przegląd powstał wskutek rozmów z Ursulą Majer oraz kuratorką jej wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Anną Czaban. Filmy Ursuli są nieznane w Polsce, nie były do tej pory pokazywane, więc korzystając z okazji, że jej prace pokazywane są po raz pierwszy w Polsce, postanowiłyśmy pokazać także jej prace filmowe. Jakiego rodzaju są to właśnie prace filmowe? Są to głównie eksperymentalne filmy krótkometrażowe na granicy science fiction, bym powiedziała. Jeżeli ktoś lubi kino, to na pewno pomyśli o najnowszym filmie Claire Denis, być może o Kwiecie Szczęścia Jessica Hausner i będą to trafne skojarzenia, choć oczywiście każdy z tych reżyserek posługuje się absolutnie unikatowym językiem filmowym. No i też dosyć wyrafinowanym pomysłem, chociaż sądzę, że w wypadku Ursuli Majer też ich nie brakuje. Nie brakuje. Jej zainteresowania zmieniają się z roku na rok i też starałyśmy się w tym przeglądzie filmowym pokazać, jak szeroką skalę mają właśnie jej zainteresowania. W pierwszej części przeglądu pokażemy filmy, które pozwalają nam sobie wyobrazić istnienie poza sztywnymi ramami tożsamości płci kulturowej, a w drugiej części spojrzymy na nowszy film Ursuli Majer, to jest już taki bardziej klasyczny sci-fi, dziejący się w Trinidadzie i Tobago, opowiadający o grupie naukowczyń, w której główną rolę gra muza Ursuli, osoby, które miały okazję może odwiedzić wystawę Co nas przetrwa, znają też właśnie z prac, które na tej wystawie były pokazywane. Wystawa już się zakończyła, no ale przed nami przegląd. Jak wiele tych przede wszystkim krótkich filmów i do kiedy i gdzie możemy oglądać? Zaczniemy dziś o godzinie 20 w wirtualnej sali kina w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nasza wirtualna sala dostępna jest w internecie na platformie mojeekino.pl. Zaczniemy filmem pełnometrażowym w reżyserii Fabrycie Terranowy. Film jest wywiadem rzeką z Donną Haraway, znaną myślicielką, autorką Manifestu Cyborgów. Traktujemy trochę ten film jak wprowadzenie do naszego przeglądu. A później jeszcze kolejne dwa dni z Ursulą Majer. Tak, 7 maja będzie zestaw filmów krótkometrażowych. One również będą dostępne od godziny 20 przez 48 godzin. No i tutaj dwa starsze filmy Majer oraz filmy młodych twórców awangardowych, eksperymentalnych. Polecam zwłaszcza film Hemocy Janina, opowiadający o pewnej bardzo ciekawskiej ośmiornicy. Film o ośmiornicy ostatnio dokumentalny otrzymał Oscara, więc o tym bardziej tak, temat na właśnie. Czasie. Ośmiornice są bardzo wdzięczne. No i ostatni dzień przeglądu, sobota. 8 maja, również od godziny 20, filmy takich znanych twórców jak Kolektyw Metahaven, Cecil B. Evans, oraz oczywiście film Ursuli Majer Duch Atomu. Bardzo serdecznie zapraszam. Ośmiornice rzeczywiście są bardzo wdzięczne. Z Aleksandrą Jeglińską rozmawiał Ryszard Jaźmiński. tak wyszło na to, że w Trójce przed południem mieliśmy samych artystów i artystki osobne. Osoby zupełnie awangardowe, to zarówno pióra, filmu, teatru, jak i sztuk pięknych. I tak sobie myślę, czy blisko Kantorowi to tego, co aktualnie dzieje się w tym możliwie najbardziej niezależnym teatrze? Jak państwo uważacie? Jakie są wasze obserwacje? I w ogóle, co to znaczy ten teatr niezależny, państwa zdaniem? Piszcie do nas na trójka przed południem@polskieradio.pl, a tymczasem dobrego czwartku, drodzy państwo, zostańcie z Trójką, za to przed południe dziękujemy my, czyli Katarzyna Cygler, ze mną Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Majewski i Jacek Pietrasik. I just so wanna be a woman.